Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Fijn zeg, Jumbo ligt weer vol met aanbiedingen. Zoals een bakje blauwe bessen van 300 gram, nu voor maar 3,49. Alle soorten Robijn, klein en krachtig of wasmiddelendoekjes, nu 1 plus 1 gratis. En tot slot, liter flessen Coca-Cola, Fanta of Sprite, nu 2 plus 1 gratis. En dank voor die prijs, Jumbo. Het jaar goed beginnen? Kom dan naar de Van Mossel Instapweken. Voor een nieuwe auto, occasion of leaseauto. Het grootste aanbod en de beste service. Van Mossel ontzorgt van A tot Z. Kijk voor al onze merken op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Profiteer van de scherpste aanbiedingen tijdens de Van Mossel Instapweken. Kijk op vanmossel.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het pindakaasdag. Ligt er eigenlijk al een vers pakket boterham met pindakaas in de supermarkt? Matthijs Jansen en Arlieke Teunissen zijn straks in de villa. Het gaat over de stokoude programmeertaal COBOL. En als u denkt, ja, wat heb ik daarmee te maken? Nou, blijf maar eens luisteren dan. In Terug naar Toen gaan we met Jan Mulder terug naar deze dag, 4 jaar geleden. Toen overleed voetballer Rob Rensenbrink. En onderzoekers en burgers die samen iets wetenschappelijks ontdekken. Bioloog Auke Florian Hiemstra is groot voorstander van die zogenoemde burgerwetenschap. En heeft straks ook nog een oproep aan u. Maar eerst de zogenoemde Doomsday-klok. Want die blijft dit jaar, net als vorig jaar, staan op 90 seconden voor middernacht. Die Doomsday-klok geeft aan hoe dicht we volgens wetenschappers bij het einde van de wereld zijn. Ja, ja, dit wordt een vrolijk onderwerp. Hoe komen ze erbij? Er wordt gekeken naar bijvoorbeeld de nucleaire dreiging, naar klimaatverandering en kansen en bedreigingen van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. En als er dan zoiets is, dan bellen we Rob van Hattem, wetenschapsjournalist, om het uit te leggen. Rob, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Welkom terug in de villa. 90 seconden voor 12. Ja, het is echt, net als vorig jaar eigenlijk, het dichtst bij wat we ooit bij 12 uur geweest zijn. En die 12 uur staat dan voor de apocalyps, de doomsday scenario. Maar mag ik dan toch even met mijn positieve bril daarnaar kijken? Ja. Het is dus niet nog minder tegen 12 geworden. Nee, dat is inderdaad een hele positieve benadering. Dat klopt, nee. Maar het is ook niet beter geworden eigenlijk. En misschien dat de nucleaire dreiging vanuit de Rusland en de Oekraïne ietsje minder is geworden. Maar er is het conflict, mogelijk conflict tussen China en de Verenigde Staten groeit. Korea die opeens toch ook met kernwapens gaat dreigen. Het Midden-Oosten AI, natuurlijk. Het Midden-Oosten. Ja. Dus er is genoeg reden eigenlijk om het zo te houden. Eerlijk gezegd verbaast het mij wel een beetje dat het niet nog erger is geworden. Ja. Jij noemt AI. Daar is van alles over te doen de laatste tijd. Mensen die dat een beetje volgen. Kunstmatige intelligentie kan in ons voordeel werken, maar ook zeker in ons nadeel. Zeker, zeker. De verspreiding van desinformatie via gegenereerde, door kunstmatige intelligentie gegenereerde berichten is natuurlijk echt aanwezig. Dat mensen denken soms wel eens dat het hele internet gevuld gaat worden door verzonnen berichten door kunstmatige intelligentie. Dat is een negatief scenario. Ik bedoel, want we weten op een gegeven moment niet meer wat waar is. Ja. Ook foto's of filmpjes enzovoort weten we niet meer wat waar is. Ook met het oog op, in de Verenigde Staten hebben we natuurlijk weer verkiezingen die eraan komen. Ja. Daar wordt dit allemaal in gebruik mogelijk. Ja, zeker. En het is gebruikt, dat is aangetoond. Daar word je dus niet vrolijk van. Betekent niet dat AI en kunstmatige intelligentie per definitie slecht is. Integendeel, er kan ongelooflijk veel moois mee gedaan worden. Maar de dreiging is er wel dat het misbruikt wordt. We hebben die klimaattop gehad. Daar waren toch over het algemeen ook wel mensen positief over. Is dat dan nog een lichtpuntje of is er helemaal niks voor te vinden? Ja, je kan al met al wel lichtpuntjes zien natuurlijk. Als je het maar opgeteld en afgetrokken zijn de mensen van dit comité. Dat is het comité van bezorgde atoomwetenschappers, zullen we zeggen. Die hebben besloten dat er lichtpuntjes niet op opwegen tegen de negatieve punten. Nee. Die klok kan ook weer teruggedraaid worden. Wat is daarvoor nodig? Ja, nou ja, daar is verbetering voor nodig. Want de klok is eigenlijk natuurlijk staatssymbool voor hoe wij met de aarde omgaan, hoe wij met elkaar omgaan. En het is eigenlijk een oproep aan de politiek, ook aan de burgers, maar vooral ook aan de politiek, van doe wat. Kijk eens in hoeverre je iets anders kan organiseren dan vernietiging van onszelf. En zo is het ook bedoeld. En dat is door de tijd heen is het variabel geweest. Toen het werd opgericht in 1947 was het 7 minuten voor 12. In 1955, toen ik geboren werd, was het 2 minuten voor 12. Maar toen de Koude Oorlog voorbij was, toen was het ineens 17 minuten voor 12. Toen werd hij weer teruggedraaid. Toen werd hij weer teruggedraaid. Dus, maar toen de oorlog in de Oekraïne kwam, werd hij dus 90 seconden voor 12. En dat is hij nu gebleven. Ja. Nou ja, dat is dan nog één lichtpuntje. Met alles wat er zeg maar, tussen Oekraïne en Rusland en nu is gebeurd, blijft het 90 seconden voor 12. Ja, ja, en het is te hopen dat we dat kunnen verbeteren de komende tijd. Dank voor de uitleg, wetenschapsjournalist Rob van Hattem was dat. Nieuws via de NOS dan, u hoort het net al even. Het OM heeft 9 jaar cel geëist tegen voetballer Quincy Promes. Hij wordt verdacht van grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Contact met de persofficier van justitie, Mara van den Berg. Goedemiddag. Goedemiddag. Volgens het OM is dus bewezen dat hij daarbij betrokken is geweest. Ja, dat klopt. Wij vinden dat eigenlijk uit de diverse bewijsmiddelen in het dossier. En dan hebben we het over de in beslag genomen telefoon, waar met name natuurlijk de cryptotelefoons, waaruit allerlei ontsleutelde berichten zijn gekomen, waaruit blijkt dat hij een grote en ook met name organisatorische rol heeft gehad bij allebei de transporten. Ja, die eis van 9 jaar, nou, dat is best fors. Speelt dan nog mee dat hij een bekende voetballer is? Ja, ik denk dat bij dit soort eisen vooral moet worden gekeken naar de hoeveelheid van de cocaïne. Het gaat om bijna 1400 kilo. En als je kijkt naar soortgelijke zaken die in heel Nederland spelen, dan zijn dit wel straffen die worden opgelegd. Maar bij het betrekken van een straf kijken we natuurlijk ook altijd wel naar diverse persoonlijke omstandigheden. En het feit dat hij een rolmodel is, met name een rolmodel voor de jeugd in Zuidoost. En dat is natuurlijk ook een omstandigheid die we wel laten meewegen. Ja. Ik begrijp dat het OM heeft geprobeerd om hem naar Nederland te krijgen. Dat is niet gelukt, want hij was niet aanwezig vandaag. Hè? Wat betekent dat eigenlijk? Nou ja, in Nederland is het zo dat elke verdachte het recht heeft om simpel gezegd niet te hoeven meewerken aan zijn eigen strafproces. Dus een verdachte hoeft niet aanwezig te zijn. En als hij wel aanwezig is, hoeft hij ook geen antwoord te geven op vragen. Maar het is natuurlijk uiteindelijk altijd in het belang van een zaak dat een verdachte vraag kan beantwoorden van de rechtbank en ook vanuit het Openbaar Ministerie. Ja, want hij voetbalt op dit moment in Rusland. We moeten ook eerst afwachten natuurlijk wat de rechter hiervan zegt. De eis is in ieder geval vandaag geformuleerd. 9 jaar cel tegen voetballer Quincy Promes. Hartelijk dank voor de uitleg. Persofficier van Justitie Mara van den Berg. Let's me down. Or do you want to? I'm attracted to you all the more. Why do I need you so? Uit 1968, The Foundations en Build Me Up a Buttercup. U luistert naar Villa VVV. We gaan praten over COBOL. En nou ben ik dus benieuwd of dat u wat zegt. Ja, nee hè, nee. Toch hebt u er waarschijnlijk dagelijks mee te maken. Want bijna al het betalingsverkeer in Nederland draait op deze meer dan 60 jaar oude programmeertaal. Het probleem is dat veel COBOL-experts binnenkort met pensioen gaan. Matthijs Jansen maakt zich daar zorgen over. Hij werft nieuwe COBOL-programmeurs en heeft vorige week ook een congres over COBOL georganiseerd. Om maar eens even aan te geven, meneer Jansen. Hartelijk welkom. Dank. Om een idee te krijgen van de omvang van het probleem. Hè. Ik noemde dus al even het betalingsverkeer, maar dat COBOL wordt veel meer gebruikt. Ja, het is de taal van de zogenaamde supercomputer, het mainframe. Maar ook buiten de supercomputers wordt COBOL veel gebruikt. En eigenschappen van COBOL die zijn heel erg prettig voor het betalingsverkeer. Want het is super robuust, het werkt altijd. En het is heel erg veilig. En dat zijn eigenschappen die in het betalingsverkeer heel erg belangrijk zijn. Maar het gaat eigenlijk om enorme hoeveelheden data die verwerkt moeten worden in een hele korte tijd. Vandaar die supercomputers. Maar ik begrijp dus dat ook banken bijvoorbeeld maken er gebruik van, de overheid? Ja, Belastingdienst, UWV, RDW. Dat gaat allemaal om. En Belastingdienst doet, ik weet niet eens hoeveel het is, maar miljarden aan transacties. En wat kan er dan gebeuren als daar te weinig van die programmeurs voor beschikbaar zijn om eventuele hiccups op te lossen of dingen te veranderen? Nou, dat kan een aantal. Het kan consequenties hebben voor de stabiliteit, omdat je gewoon niet meer de capaciteit hebt om het te onderhouden. Maar het kan ook betekenen, zoals bij de Belastingdienst, dat zijn continu veranderende wetgeving die uiteindelijk allemaal geprogrammeerd moeten worden. Als je de mensen niet meer hebt, dan gaat dat vertraging oplopen. Belastingdienst is wel een mooi voorbeeld, want er zijn toch allerlei ideeën om dingen te veranderen. En dan wordt gewoon gezegd, ja, dat kunnen we gewoon niet, omdat we de mensen niet hebben om het te doen. Precies. Ja, dus dat is uw punt. Ja. En kunnen we dan niet overstappen op een andere programmeertaal, een modernere programmeertaal? Antwoord is ja, dat kan. Is het wenselijk? Dat is een tweede. Het is een grote discussie. Dat was een groot onderdeel ook van het congres. Want de consequentie van die keuze is dat je alles opnieuw moet gaan bouwen. En dat is niet alleen de software, maar dan moet je ook al die oude programma's die je hebt gebouwd, die moet je dan ook opnieuw gaan bouwen. En je hele organisatie moet je daar op anders gaan inrichten. Dus de consequentie van zo'n keuze heeft jarenlang impact, enorme kosten, en je weet nooit helemaal wat de uitkomst is. En als je huidige omgeving, die heel knap is opgebouwd over de decennia heen, wel gewoon goed werkt, nou, dan zou mijn pleidooi zijn, zet in op nieuwe mensen. Ja. Je kunt je ook afvragen waarom ze dat niet veel eerder hebben gedaan. Want je weet dat op een gegeven moment mensen met pensioen zullen gaan, dat er een grote uitvlucht is of uitloop is van mensen. Ja, en dat is een beetje het gekke überhaupt aan de IT-wereld. Als je kijkt naar IT-onderwijs, dan volgt het altijd de laatste innovatie. Gisteren was het blockchain, vandaag is het AI. Ja. Morgen is dat weer een andere taal. En dan wordt er vervolgens vandaag iets gebouwd volgens de laatste technologie. Nou, dan is dat je legacy van morgen. Want voor de rest moet je dat dan, tot einde der dagen is een beetje overdreven, maar moet je dat heel lang blijven onderhouden. Nog 90 seconden trouwens. En Doomsday. Ja, precies. Nou, dan zijn we er al bijna. Maar dat betekent dus ook dat er geen aanwas is van nieuwe studenten. Want die volgen weer de volgende innovatie. Ja. Nou, en dat is het gat waar ik op inspeel om een nieuwe generatie daarvoor te interesseren. En is het niet in die opleidingen voor ICT'ers om dit als een soort inhaaloefening te doen of zo, dat ze dit in ieder geval ook erbij krijgen? Nou, die verplicht. verplicht misschien wel. Nou, dat is een, ik weet niet of je dat kan afdwingen, maar stel dat je vandaag beslist, oké, we hebben een noodplan. We moeten nu die nieuwe generatie kabeldevelopers, want de stabiliteit van ons betalingsverkeer is ervan afhankelijk. Dan ben je, je bent wel even bezig om dat een programma van te maken, wat je op hogeschool IT-onderwijs kan inzetten. Dan ben je jaren bezig voordat de eerste afgestudeerden zijn. Mm. Zoveel tijd is er eigenlijk al niet eens meer. Dit is niet even in 2 maanden te leren, dus begrijp ik. Ja, zeker wel, maar dat is niet het regulier onderwijs. Regulier onderwijs, HBO, WO, nou, dan ben je 4 jaar minstens verder. Ja. Nou, die tijd is er eigenlijk al niet. En daarom zou zo'n ik zie mezelf maar als een aanvulling op het regulier onderwijs. Die kan daar een rol in spelen. Ja. Want leren programmeren in COBOL is niet zo moeilijk. Dat is in 2 maanden. Maar een tegel bij mij aan de muur op kantoor is, leren programmeren maakt je nog geen programmeur. En dan moet je ook nog heel veel leren van, hoe werkt het dan bij een belastingdienst? Of hoe werkt het bij een bank? Ja. Al die veranderende wetgeving die je moet leren. En alles is aan elkaar geknoopt. Dat kost jaren. Dus zet u ook in op zij-instromers. Daar hebben we een voorbeeld van. Alieke Teunissen, goedemiddag. Goedemiddag. Ook opgeleid bij u. U was docent Frans, hè? En nu dus ICT'er met een COBOL-aantekening, zal ik maar even zeggen. Hoe is dat zo gekomen? Ja, zeker. Ja, ik heb dus inderdaad eerst de docentopleiding voor Frans gedaan. Alleen ik kwam erachter dat het onderwijs eigenlijk totaal niet bij me paste. En mijn vriend heeft me toen op het programmeren gewezen. Dat ben ik eens gaan proberen. En ben via een traineeship bij Greetman terechtgekomen. En dus ook bij Kux. Ja, Kux, dat is het bedrijf van meneer Jansen. Is het een beetje uithouden tussen die ICT'ers? Ja, zeker. Het bedrijf waar ik werk, ANVA, dat is echt een gezellig bedrijf met een open sfeer waar je echt waar ik me echt wel tussen voel. Ja. En wat maakt dat COBOL zo leuk, specifiek? Het is vrij makkelijk aan te leren, omdat het ook redelijk op het Engels lijkt. Dus het is eigenlijk ook gewoon heel goed te volgen wat er staat als je een programma voor je hebt. En dat maakt het ook makkelijk om ermee te werken. Ja, we hebben een periode gehad dat als je in de ICT werkte, de bergen gingen tot in de hemel, zeggen ze. Of ze klotsen tegen de plinten op. Toen hadden we even een dipje. De laatste paar jaren, volgens mij, is er weer goed geld te verdienen, toch, in de ICT? Hoe dat precies voor iedereen zit, weet ik niet. Maar ik vind zelf dat ik best aardig wat verdien. Ja. Dus. Het is ook niet zo, omdat het dus een stokoude programmeertaal is, dat er dan minder wordt betaald of zo? Dat idee heb ik niet, nee. en daar kan ik ook wel wat op zeggen, hoor. Wat het, Alieke, dat klopt. En sterker nog, eigenlijk is het zo dat de COBOL-programmeurs, door de schaarste die er is, zijn dat zo'n beetje de best betaalde programmeurs die je maar kan verzinnen. Ja. Beter dan een gemiddelde. En je verdient al heel goed in de IT. Maar helemaal als je in zo'n krapte beroep, hè, dit is een krapte beroep onder de krapte beroep. Het is zo'n niche-markt, wordt er heel veel voor betaald. Maar goed, je hebt wel wat tijd nodig om een goede zelfstandige programmeur te. Is er zicht op eigenlijk hoeveel er tekort zijn nu? Is er een aantal bij te noemen? Weet je dat ik dat een hele moeilijke vraag vind om antwoord op te geven? Want het is heel veel is best wel verstopt. Als je nu kijkt naar vacatures die je online kan vinden, dan is dat redelijk beperkt. Terwijl we weten dat de behoefte heel erg groot is, maar je ziet het niet terug in het aantal vacatures. En dat is ook omdat veel instellingen nog een beetje worstelen met die vraag van, hoe gaan we er nou mee om? Gaan we inderdaad, zoals je eerder vroeg, gaat het over naar een nieuw platform, naar een andere technologie? Investeren in andere technologie. Precies. Of blijven we bij het oude? Of gaan we er helemaal op inzetten? En dat is ook een beetje, misschien wel een hele belangrijke conclusie van die dag geweest. Maak een keuze, wat het ook is. Ik ben er niet van om te zeggen, je moet linksaf of rechtsaf. Mm. Maar als je een keuze maakt, dan kan je vervolgens je eigen mensen daarin meenemen. Je kan je organisatie daarop inrichten. Want even nog, we maken een klein grapje over die doomsday, omdat we het daar natuurlijk net ook over hebben gehad. Maar uiteindelijk, als we dit voortlaten sudderen, dan gaat het echt vastlopen dus. Ja, alleen het is dus niet zo dat er niks gebeurt. Iedereen worstelt daarmee. En kijk, een oplossing kan je buiten je eigen organisatie zoeken met toeleveranciers. Maar die hebben ook niet zomaar nieuwe mensen. En eigenlijk is het belangrijkste dat er keuzes worden gemaakt. Want dan kan je vervolgens zeggen, nou, stel dat je zegt, ik wil er vanaf. Dan ben je er jaren mee bezig om vanaf te gaan. Maar dan kan je in ieder geval daar je organisatie op inrichten. Ja. En ook mensen op aannemen. En nou is Alieke dus zij-instromer. Eerst Frans. Waar moet een goede zij-instromer aan voldoen? Nou, ik denk dat het begint met motivatie. Mensen weten vaak zelf wel dat ze interesse hebben in programmeren. Dat ze van puzzelen houden. Maar hebben ook vaak een grote vraag. Past het bij me en kan ik het? Als je er geen ervaring in hebt. Dat is voor ons stap 1. Om dat te ontdekken via een assessment kunnen we dat eigenlijk een beetje kil. Een cognitieve test. Heb je het leervermogen voor het niveau van de opleiding? Maar dat betekent ook dat er kansen zijn voor mensen die niet zo'n traditioneel IT-opleidingstraject hebben gevolgd. Want ik heb ook mensen die jarenlang ervaring als programmeur hebben, die niet door die assessment heen komen. En ik heb mensen die geen enkele opleiding hebben afgemaakt en als briljant eruit komen. Ja, ja. En waar we alle vertrouwen in hebben. Nou ja, voor de mensen die dit horen en denken, hey, wellicht is dat een mooie afslag. Die kunnen contact opnemen natuurlijk. Matthijs Jansen, Alieke Teunis, hartelijk dank voor de uitleg. Dank. Over dat stokoude programmeertaaltje COBOL ging het. Bleachers, dat is het project van liedjeschrijver en producer Jack Antonoff. Die zat in de groep Fun, die draaien we nog wel eens hier op NPO Radio 1 met Some Nights. Begin maart verschijnt er een nieuw album van Bleachers en dat heet, en daar heeft hij heel lang over nagedacht, Bleachers. Daarvan hoort u nu Tiny Moves. Enough for us both, babe. Bleachers was dat. Nieuw liedje van ze heet Tiny Moves. Zometeen terug naar toen staan we stil bij het overlijden van een van de beste linksbuitens van Nederland, Rob Rensenbrink. Doen we met Jan Mulder, want Rob Rensenbrink overleed op deze dag 4 jaar geleden. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Protesterende boeren blokkeren opnieuw wegen in Frankrijk. De boeren zeggen dat ze moeite hebben om rond te komen en ook zijn ze boos omdat er steeds meer wetten en regels zijn waaraan ze moeten voldoen. Bij Calais mogen vrachtwagens die naar Engeland willen er niet door, maar particulieren wel. Het Openbaar Ministerie eist 9 jaar cel tegen profvoetballer Quincy Promes voor zijn betrokkenheid bij de grootschalige smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen. De 32-jarige Promes was niet bij zijn proces aanwezig. In de Russische regio Belgorod, bij de grens met Oekraïne, is een Russisch vrachtvliegtuig neergestort. Volgens Rusland zaten er tientallen Oekraïense krijgsgevangenen in, maar volgens Oekraïne vervoerde het toestel raketten. En in de Tweede Kamer ligt de PVV onder vuur vanwege het eigen risico in de zorg. De partij was altijd voor afschaffing, maar zegt er nu geen haast mee te willen maken. NSC en VVD, waarmee de PVV onderhandelt over een nieuw kabinet, zijn tegen afschaffing van het eigen risico. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij, Robert Vriesen? Het gaat behoorlijk goed, Jurgen. Op een paar plaatsen heb je wat vertraging. Zo is de Van Brienoordbrug even open geweest voor de scheepvaart. En de brugdek is alweer naar beneden, maar er is een pechgeval achtergebleven op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, vlak voor de brug. Kwartiertje vertraging richting Rotterdam, want de linkerrijstrook is dicht. En op de A17 rijdt het langzaam vanuit Roosendaal naar Dordrecht. 2 kilometer file tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder met ruim een kwartier op onthoud. Max. We gaan terug naar 24 januari 2020. Villa VDB. Op die dag overleed oud-voetballer Rob Rensenbrink. Hij werd 72 jaar. Rob Rensenbrink, vermaard linksbuiten, het slangenmens. Hij speelde in België voor onder andere Club Brugge en Anderlecht. Maar in herinnering voor altijd de man die in de WK-finale tegen Argentinië in de blessuretijd de bal op de paal schoot. Rensenbrink. Slotplaats van deze wedstrijd. Die vermaledijde paal, waardoor Argentinië na verlenging alsnog de wereldtitel greep. Het blijft voor altijd onlosmakelijk verbonden met Rensenbrink. De mensen herinneren dat natuurlijk. Potverdorie, als die ding had gegaan, had je wereldkampioen geweest. Dan denk ik, ja, dat klopt. Maar ik moet zeggen dat ik hoef me niet verwijten te maken dat hij er niet in ging. Als je nou echt een open kans had geweest, dan had ik echt wel mee gezeten, met name. Ja, Rob Rensenbrink. Ik ga praten met zijn generatiegenoot en vriend Jan Mulder. Jan, goedemiddag. Hi, Jurgen. En jullie hebben ook samengespeeld, hè, bij Anderlecht. We hebben anderhalf jaar, geloof ik, samengespeeld. Ja, ja. Hoe is het om zijn stem... Hij kwam van Brugge en ging toen naar ons, naar Anderlecht. Ja. We horen hem net op het eind. Hoe is dat om zijn stem weer even te horen? Ja, nou, ergens vond ik toch wel fijn. Die zachtaardige stem... Van een zachtaardig mens, weet je wel, en een fantastische speler, ja. Ja. Ik dacht ook meteen toen hij zei, ja, het was nou niet een kans die hij meteen had moeten benutten. Maar als er één voetballer ter wereld was die dat misschien wel had gekund, maar hij stond echt schuin voor die paal, ja, dan was het Robbie, hè. Ja, net niet. Ja, echt doodzonde. Voor iedereen die dat toen heeft meegemaakt natuurlijk nog steeds. 4 jaar geleden overleden. Wat staat je daar nog van bij toen dat nieuws bekend werd? Nou, ik was die avond tevoren, had zijn vrouw of zijn zoon me gebeld. Ik weet het al, ik was naar een voorstelling in Rotterdam van Waardenburg en De Jong, die daar weer optraden in Luxor. Mm-hmm. En dat het heel slecht met Robbie ging. En toen wou ik er de volgende dag naartoe. Maar toen belden ze me op dat hij overleden was. Ach, ja. Ja. Ja, ik stond al in contact met hem, wel niet dagelijks en zo. Maar ja, dat ging me wel heel erg aan het hart. Ja. Wat voor man was het? Ja, een bescheiden iemand. Ik wil niet zeggen helemaal introvert of teruggetrokken. Maar niet bijvoorbeeld moderne profvoetballer à la Ronaldo. Die met geld showt en de stad ingaat en Ferraris koopt. Hij woonde in Brussel in Groot-Bijgaarden. Een soort gedeelte ver van het centrum. En is nooit in het centrum gesignaleerd. hij ging graag bij Paul van Heemst op de koffie. Hè. Dat was hem ver genoeg. Ja, precies. Ja. En we hoorden net al eventjes, het was natuurlijk een geweldige linksbuiten. 74 was hij er ook al bij natuurlijk, bij het Nederlands elftal. Ja. Ja. Wat maakte hem zo'n goede voetballer? Ja, nou, voordat je aan de goede voetballer denkt die Europa Cup voor de Anderlecht heeft gewonnen, Europa Cup 2, denk je aan de enorme sierlijkheid van die beeldschone speler. Hij wordt niet voor niets slangenmens genoemd. Ja. Hij gleed over het gras door de verdedigingen. Dat was zo'n adembenemend mooi gezicht. Die sierlijkheid, tot en met zijn handen aan toe, weet je. Ja, dat ranke lichaam. Je kon er geen genoeg van krijgen. Ja. En ook een typische linksbuiten. Hè? Bedoel, als je nu naar het huidige voetbal kijkt, heb je bijna niet echte linksbuiters meer. Nee. Hij is enigszins qua klasse te vergelijken met Arjen Robben. Maar die speelde al in een tijdperk dat de linksbuiters rechtsbuiten stonden. Om dan naar binnen te draaien en hem in de verste hoek te krullen. Hè? Wat Robbe altijd deed. Maar Robbie die ging nog buiten om. Of binnen door ook wel. En die schoot ze niet met een krul boven in de hoek. Maar die deed het met precisie laag over de grond. Want het was ook wel een go-getter. Ja. Ja. Ja, dan dus dat moment, hè, die bal op de paal. weet je, want ik kan me ook voorstellen dat hij er wel een keer flauw van was, dat iedereen daar weer over begon. Nou ja, eerlijk gezegd, wij dolden hem ook wel eens mee. Hè, want dat was toen soms Argentinië. Die won, geloof ik, in de kwartfinale of halve finale met 6-0 van Peru. Ja. Omdat ze met 6-0 moesten winnen, want anders lagen ze eruit. En ze wonnen met 6-0 en het schijnt dat het regime daar enorm veel geld voor over had. Dus wij dolden Robbie ook wel. Hoeveel heb je gekregen van Pinochet, Rob? En hij zweeg dan maar verder minzaam, weet je wel. Want goed, dat heb je ook intussen duidelijk gemaakt. Hij was meer dan die bal op de paal natuurlijk in 78. Ach man, dat was zo'n weergeloze speler. Kijk, de grote ster van Anderlecht. Over een eeuw lang is Paul van Heemst. Dat was de Cruijff van België. Ja. Weet je? Maar Robbie is beter, die was beter. Die kreeg toen, die nam dat over. Hè? Dus alle supporters van Anderlecht vinden dat eigenlijk ook. Robbie Rensenbrink, dan ging je naar het galaavond, hè, als Anderlecht thuis speelde. Ja, ja, ja, ja. Buitenshuis was die iets minder, hoor, Jurgen. Dan moesten de enthousiasteling uit Groningen aan de bak. Ja, ik wou het zeggen. Hij ging niet mee met Mulder op stap in Brussel. Nee, maar ook in uitwedstrijden, weet je wel. Als het een beetje ruig werd, dan moesten wij erop knappen. Ja. Hij was wel een, ik wil niet zeggen een mooi weervoetballer. Oh, ja. Maar hij hield van grote avonden en dan beslissend zijn. Ja. Wij zaten natuurlijk, om dit voor te bereiden, kwamen een oud interview van hem tegen in Parool. En daar zegt hij iets opmerkelijks. Dat hij nu altijd ging kijken bij zijn eigen kinderen en zijn kleinkinderen. Maar dat zijn vader nooit eens gaan kijken bij zijn wedstrijden. En die zat dan voor de tv. Maar hij zei er ook nooit wat over. Van, nou, je hebt goed gespeeld of zo. Of, ik vond het nogal bijzonder. Nou, ja, ik voerde nooit zulke diepgaande gesprekken met hem. Robbie was geen groot prater. Maar dit wist ik niet, hoor. Ja, dat is raar. Ja. WK-finales helemaal, maar als je een zoon hebt, dan ga je toch naar een pupillenwedstrijd. Robbie was een DWS'er, geloof ik. Dan ga je toch een keer kijken. Ja, en je wilt natuurlijk altijd dat je vader, dat hij een fan van je is of zo. Maar dat hij trots op je is. Ja. En dan zeker als je zo hoog komt als de Robbie. Ja, ik vond het wel bijzonder. Ja, goed. Vandaag, 4 jaar geleden overleden Jan. Jij hebt wel eens gezegd dat jij het moedig vond, hè, hoe hij de dood tegemoet trad. Want hij had een spierziekte op het eind. Ja, ik geloof ALS, weet je wel, dat was langzaam, ging dat naar de... Maar hij klaagde niet, hè. En zelfs in de laatste weken, weet je, als ik dan belde, en dan... Jan, hoe gaat het? Vroeg hij eerst aan mij hoe het met mij ging. En dat vond ik echt heel bewonderenswaard. Ja. Ik bedoel, maar, ja, iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar daar was Robbie wel heel erg moedig en sterk, vond ik. Ja, dat een voorbeeld. Dankjewel Jan, voor jouw verhaal over Rob Rensselbeek. Een soort eerbetoon toch, 4 jaar na zijn overlijden. Legendarische linksbuiten. Hij overleed dus op 72-jarige leeftijd. Jan Mulder was dat, vanuit Groningen. Meer geschiedenisonderwerp vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit 2020. Dua Lipa en Don't Start Now, dat is het liedje. Wij zoeken contact met bioloog Auke Florian Hiemstra van Naturalis. Misschien heeft hij de radio aanstaan. Leg alles neer en pak die telefoon even op, zou ik zeggen. Want dat is een leuk onderzoek waar we het met hem over willen hebben. En dat heeft alles te maken met burgerwetenschap. Dat dus. Ik hoop dat dat nog even lukt voor 3. Dan gaan we nu eerst maar een spelletje spelen. Nieuws. Snipper. En u weet hoe dat werkt. Een fragment krijgt u te horen. Eerder vandaag uitgezonden op deze zender, NPO Radio 1. Krijgt u een vraag bij. En als u die vraag goed hebt, dan maakt u kans op een mooi prijzenpakket. Dit is het fragment waar het om draait. Het zijn spannende tijden voor 22 die zijn uitgezet in de Amsterdamse waterleidingduinen. Gaan ze het redden? Een fragment vanochtend uit het NOS Radio 1-journaal. En u raadt het al. Wie of wat is er uitgezet in die waterleidingduinen? Als u het weet, nu bellen 0800-1101. Dus wat is er uitgezet in de waterleidingduinen? 0800-1101. Ah, dat is een snelle. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, maar Henk. Henk. Waarom dat geen konijnen? Er waren konijnen, ja. Maar jij belde niet gisteren ook, Henk. Want hadden gisteren toch ook een Henk of eergisteren al? Niet deze, Henk. Nee, hè? Nee, goed, ik zei het al. Er zijn meer hondjes die Vicky heten, dus... Henk, we gaan het spel verder spelen. Want dit levert jou in ieder geval het eerste prijsje op. Dat is een witte Max-pet. Gaan we door naar vraag 2. Ook over hetzelfde onderwerp. De konijnenpopulatie was grotendeels uitgestorven door ziektes. Wat is er met deze 22 konijnen gebeurd om dat zoveel mogelijk te voorkomen? Wat hebben ze met die konijnen gedaan om te zorgen dat ze niet ook ziek worden en ziektes verspreiden? Wat zou jij doen met een konijn als je denkt van nou, die moet geen ziekte verspreiden in ieder geval? Wat zou je doen? Uit de goede genenfamilie gehaald. Wat zijn je nou gevaccineerd? Ja, nee, dat is goed. En dan gaan we naar vraag 3. Ik mat je jongen, Henk. Maar dat komt omdat mijn vader ook Henk heette. In de waterleidingduinen is er juist aan een andere diersoort geen gebrek. Die komen geregeld in het nieuws als ze weer door omliggende dorpen lopen en soms voor gevaarlijke situaties zorgen, bijvoorbeeld in het verkeer. Wat voor dieren zijn dat? Zijn dat reeën? Reeën, zegt hij. Reeën. Maar ja, nou, ja ik voel, dus, nou, nu beslis ik het dus zelf niet. De jury zit hier achter een glas met een... Ja, die steken de twee duimen omhoog. Dus het zijn damherten officieel, maar reeën wordt kennelijk goed gerekend. Mooi. Ik weet niet waarom, maar ja, nou goed. Henk, het levert jou het hele prijzenpakket op. Dus ook het Villa VDB keukenschort. Blijf aan de lijn voor de gegevens. Wij noteren alles. En dan komt dat in rap tempo naar je toe. Dank u. Tot 3:30. Villa Ja, de vragenlijst voor een schoolproject van een 8-jarig Australisch meisje werd totaal onverwacht door meer dan 30.000 mensen ingevuld. En daarmee is het een representatieve enquête. En valt dit eigenlijk allemaal onder het kopje burgerwetenschap? Bioloog Auke Florian Hiemstra van Naturalis is groot voorstander van dat soort onderzoek. Dus onderzoek samen met gewone stervelingen zoals u en ik. Sterker nog, hij heeft zometeen een oproep aan ons allemaal. Goedemiddag. Een goeiedag. Even over dat onderzoek van het Australische meisje. Want het ging over kale mannen en extras. Ja, dan moet ik wel zeggen, het is de Australische extra. Dat is net weer een andere groep eigenlijk dan de Europese extras die wij hebben. Die van ons zijn vrij vredelievend. Maar de Australische extra wil nog wel eens van zich af pikken. En dit ging dus ook over, ja, wie wordt er nou aangevallen door de extra? En dit meisje waar we het over hadden al. Op haar schoolplein gebeurde dat af en toe. Dat dus leerkrachten, kinderen, ouders werden aangevallen door zo'n extra. En zij was dus heel erg benieuwd, zit er een patroon in? En het begon heel sympathiek met een flyer die ze maakte, die ze ging uitdelen in de buurt. En uiteindelijk koppelde ze daar een enquête aan, die ook online werd verspreid. En dus massaal werd gedeeld. Tot er zoveel mensen reageerden dat het echt gewoon wetenschappelijk heel interessant begon te worden. Ja. Want inderdaad, daar komen patronen uit. Het lijkt erop dat kale mannen, lange mannen en ook wat dikkere mannen vaker worden aangevallen door extra's. Ah, oké. Okay. En dit heet dus burgerwetenschap? Ja, nou ja, gebruik maken van de kennis die eigenlijk al aanwezig is bij heel veel mensen en die bij elkaar brengen. De burgers inzetten voor een wetenschappelijke vraag, voor wetenschappelijk onderzoek. Ja, heel veel mensen vinden het stiekem wel leuk om een wetenschapper een handje te helpen. En de wetenschappers zijn er alleen maar heel erg blij mee. Ja. En met elkaar, samen, kunnen we denk ik heel veel lastige vragen goed beantwoorden. Ja. En nou doe jij dus ook onderzoek naar extra's, begrijp ik. En daar is ook een vraag aan gekoppeld aan onze luisteraars. Nou, ik doe onderzoek naar vogelnesten. En er zijn maar een paar vogelnestonderzoekers ter wereld. En we hebben maar, nou, ik heb maar twee ogen waarmee ik nesten kan spotten. Maar ik ben dus altijd heel erg benieuwd. Als mensen een bijzonder nest zien, mogen ze het altijd doorgeven. En nu zijn we toevallig in het seizoen dat er geen bladeren meer aan bomen zitten. Oftewel, ik zit alleen maar naar boven te kijken. Bijna lasten mijn nek ervan. Omdat ja, er zijn zoveel mooie nesten te zien nu in bomen. Ik wil eigenlijk de luisteraar oproepen, kijk eens omhoog. Kijk naar al die mooie vogelnesten. En wie weet zit er wel iets heel interessants tussen. Want Ik doe specifiek onderzoek naar nesten gemaakt met artificieel materiaal. Materiaal van de mens. En zo had ik recent de ontdekking van vogelnesten gemaakt van antivogelpinnen. Oh. Zulke metalen stekels die mensen op hun dak zetten om vogels weg te jagen. Juist daarvan bleken vogels hun nesten te maken. Ja. Wat ik geweldig ironisch en hilarisch vind. En dan ben ik heel erg benieuwd. Ja. Daar moeten meer voorbeelden van zijn. Ja, want ik zag, en dus mocht je een nest zien bij jou in de buurt met iets van stekels erin, laat het me weten. Ja, ik zag inderdaad ook eens in een natuurdocumentaire, dat ging dan over watervogels die inderdaad van allerlei plastic, wat ze dus in dat water vonden, een heel nest hadden gebouwd. Dat soort dingen zoek je dus eigenlijk. Niet een gewoon nest, wat gewoon met takjes en zo, dat weten we. Maakt ook niet uit voor welke vogel het is, als het maar een bijzonder nest is. Iets met artificieel materiaal, dat vind ik heel interessant. En inderdaad, de watervogel waar je het net over had, dat is waarschijnlijk de meerkoet geweest. Dat is ook een van de grote hoofdstukken uit mijn promotieonderzoek. En ook voor die meerkoet heb ik een citizen science vraag uitgezet. En daarop hebben duizenden mensen gereageerd. En dat is, vind ik, de magie van citizen science. Dat als je met z'n allen met zo'n vraag bezig gaat, dan ineens heb je zoveel data, dat had ik nooit in mijn eentje kunnen verzamelen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor al die andere tellingen die we doen in Nederland. Als heel Nederland eventjes wil meekijken, dan ineens heb je zoveel data. Als onderzoeker zou je dat zelf nooit bij elkaar kunnen krijgen. En dit gaat dan over vogels en nesten. Maar er zijn veel meer voorbeelden, geloof ik, hè, van echt wel mooie resultaten behaald met burgerwetenschap. Nou, je hebt inderdaad heel veel van dit soort tellingen. Hè. Dus eind januari heb je de tuinvogeltelling. Dan in februari is de landelijke molshopentelling. Dat is altijd een favoriet bij mij. In maart is weer de schelpenteldag. De bijentelling heb je dan weer de maand daarna. Dus om de havenklap kan je, als je zin hebt om voor één dag tijdelijk bijvoorbeeld bioloog te zijn, dan kan je aanhaken bij zo'n onderzoek en echt meedoen. En bijvoorbeeld die bijentelling waar ik het net al over had. Er zijn gewoon jaren dat er meer dan 10.000 mensen meedoen en we gewoon meer dan 200.000 bijen tellen. En dat op één dag. En dat is natuurlijk het magische van zo'n telling. Als onderzoeker kan je nooit 200.000 bijen tellen op één dag. Maar als heel Nederland denkt, nou, ik wil wel een half uurtje lekker in de tuin zitten, een beetje kijken wat er om me heen vliegt. Ja. Dan is dat voor de wetenschap heel interessant. Ja. En bovenal is het ook voor jezelf heel interessant, want je leert er heel veel van. Ja, in Nederland alleen hebben we al 360 verschillende soorten bijen. Dus ergens goed naar kijken betekent ook je ergens in verdiepen en erachter komen dat die natuur vaak nog veel mooier in elkaar zit dan je dacht. Kom ik toch nog even met een zeikvraag. Want burgerwetenschap, allemaal hartstikke leuk en aardig, maar is er niet een groter risico dan dat er ook fouten worden gemaakt? Is het wel betrouwbaar genoeg? Ja, nou, en daarom moet je altijd heel goed nadenken over hoe zet je zo'n vraag uit. En ook bij die enquête van dat meisje moet je heel scherp zijn in hoe stel ik de vragen. En dat is altijd een risico en daar moet je dus rekening mee houden. Ook bij de bijentelling hebben we altijd een contactmethode. Dus als je echt twijfelt van, wat heb ik eigenlijk gezien? Wat is dit voor soort? Dan kan je een bericht sturen en dan reageert een bioloog van Naturalis met het antwoord. En zo moet je altijd iets inbouwen dat als mensen gaan twijfelen, ja, aan twijfelige data heb je niks. Dus de mensen moeten het zeker weten en je moet het zo inrichten dat het makkelijk is om mee te doen, laagdrempelig, en dat je niet expertvragen stelt aan mensen die natuurlijk geen expert zijn. Nee. Dus daar, als je daar rekening mee houdt, kan je echt wat met die data doen. En het is ook niet, wordt wel eens gedacht dat citizen science meer is, ja, om het publiek er een beetje leuk bij te betrekken. Hè? Maar het is echt ook gewoon voor mijn onderzoek, voor mijn promotieonderzoek, dat had ik niet kunnen doen zonder citizen science. Het is echt om wetenschappelijk interessante vragen te beantwoorden, kan soms de hulp van het publiek essentieel zijn. Terug naar jouw oproep. Kom met foto's, hè, van bijzondere nesten, gemaakt dus met menselijk materiaal daarin. Nee, niet van mensen, maar gewoon spullen die wij in het dagelijks leven gewoon gebruiken. Auke Florian aan elkaar, @naturalis.nl. Dus Auke Florian, @naturalis.nl. Als dat te snel ging, kunt u ook terecht via ons Facebookpagina. Zoek even naar Villa VDB. Of ga naar het account op Instagram, @VillaVDB_OmroepMax. En daar staat alles op een rijtje. Auke Florian Hiemstra, hartelijk dank voor de uitleg. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do it, that's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do it,

Asmani heeft besloten zich niet te kandideren omdat er binnen de liberale EU-fractie weerstand is tegen de gesprekken tussen de VVD en PVV over een nieuw kabinet in Nederland. Later dit jaar zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. De liberalen willen geen verdeeldheid uitstralen in aanloop naar die verkiezingen. Nu Asmani besloten heeft zich niet te kandideren, is er nog één kandidaat over uit Frankrijk. Het Openbaar Ministerie eist 9 jaar cel tegen profvoetballer Quincy Promes voor zijn betrokkenheid bij de grootschalige smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen. Volgens het OM had Promes contacten met grote drugshandelaren. Justitie legt uit hoe ze tot de eis van 9 jaar cel zijn gekomen. Ik denk dat bij dit soort eisen vooral moet worden gekeken naar de hoeveelheid van de cocaïne. Het gaat om bijna 1400 kilo. En als je kijkt naar soortgelijke zaken die in heel Nederland spelen, dan zijn dit wel straffen die worden opgelegd. De 32-jarige Promes was niet bij zijn proces aanwezig. De oud-Ajaxiet speelt momenteel voor Spartak Moskou. Tegen medeverdachte Marilio V. is 8 jaar geëist. In de Russische regio Belgorod, bij de grens met Oekraïne, is een Russisch vrachtvliegtuig neergestort. Alle inzittenden zouden zijn omgekomen. Volgens Rusland zaten er tientallen Oekraïnse krijgsgevangenen in, maar volgens Oekraïne vervoerde het toestel raketten. De plannen om Paleis Soestdijk in Baarn op te knappen en woningen te bouwen op het landgoed mogen niet doorgaan. Organisaties die bezwaar maakten hebben gelijk gekregen van de Raad van State. Enkele medewerkers van het Van Gogh Museum in Amsterdam mogen daar niet meer werken omdat ze zich niet aan de regels hebben gehouden tijdens de populaire Pokémon-tentoonstelling. Ze zouden anderen hebben ingeseind over momenten waarop ze speciale Pokémon-kaarten konden kopen. De PVV heeft in de Tweede Kamer veel kritiek gekregen omdat de partij het eigen risico in de zorg nog niet wil afschaffen. Kamerlid Agema zegt bij het behandelen van de zorgbegroting niet op de zaken vooruit te willen lopen. NSC en VVD, waarmee de PVV onderhandelt over een nieuw kabinet, zijn namelijk tegen afschaffing van het verplichte eigen risico. De kritiek op de PVV komt onder meer van Jimmy van Dijk van de SP. Volgens mij bent u een partij van doorpakken, zeggen waar het op staat, we gaan het doen, ongeduldig als geen ander. En terecht, ik deel dat met u, maar we kunnen het nu regelen en laten we het nu gewoon regelen. Laten we het gewoon nu doen. Jimmy Dijk van de SP. De PVV zegt nog altijd het eigen risico te willen afschaffen, maar dit te willen regelen in de formatie. Protesterende boeren blokkeren opnieuw wegen in Frankrijk. Op verschillende plekken staan ze met tractoren stil op de snelweg. Veel boeren in Frankrijk zeggen dat ze moeite hebben om rond te komen. Ze kunnen hun hoge kosten niet doorberekenen omdat ze door supermarkten onder druk worden gezet om hun prijzen te verlagen. Ook zijn ze boos omdat er steeds meer wetten en regels zijn waaraan ze moeten voldoen. De blokkades zijn overal in Frankrijk. Bij Calais mogen vrachtwagens die naar Engeland willen er niet door, maar particulieren wel. Het weer, het is droog met een mix van zon en wolken. Het waait flink uit het westen en vooral in het noorden is tot laat in de middag nog kans op zware windstoten. Morgen begint de dag droog, later wat regen bij 7 tot 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. 10 minuutjes is je oponthoud op de A4 als je vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt. Bij knooppunt Ketelplein staat 6 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam een spoedreparatie aan het wegdek bij Dordrecht. 7 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel met een kleine 20 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht. En een kwartiertje oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht is het file rijden tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Hoe Hoe zag kunst in het Derde Rijk eruit? En waarom was er tijdens het naziregime zoveel aandacht voor hedendaagse kunst? Bezoek de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk tot en met 24 maart. Reserveer je tijdslot via museumarnhem.nl. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, u hebt er vast ook wel eentje in de buurt, hè? Zo'n mini-biep. Een kastje op straat met gratis boeken om mee te nemen of om aan te vullen. Het aanbod is zeer divers. Van vergeten literaire pareltjes tot een stuk gelezen Stephen King. NRC-journalist Arjen Fortuyn die haalt om de week zo'n boek uit een kastje. En voor zijn rubriek Boek uit de kast leest hij het boek dan, recenseert het en verloot het onder de lezers. Arjen, hartelijk welkom. Hi. En je hebt er nu één meegenomen, hè? Ja, ik heb nu meegenomen wat ik zondag uit een kastje in de Schilderswijk in Den Haag heb geplukt. Namelijk een roman van Cees Notenboom. De ridder is gestorven. En ja, jij kunt het zien, het hangt echt los in zijn kaft. Het is verkleurd en... En het is bovendien de eerste druk waarbij je dan vroeger dacht van... oh, wauw, misschien is dat dan wel heel veel geld waard. Dat is niet het geval. Je kunt zeg maar een minder afgerachte eerste druk... kun je voor €8 tweedehands krijgen. Maar het is natuurlijk wel een stukje geschiedenis... wat ik dan uit het kastje haal. En Cees Notenboom wordt in de Schilderswijk gelezen. Kennelijk, of in de Schilderswijk neergezet. Maar je hebt in ieder geval bij dit boek, denk ik, ga je meteen ook iets voorstellen. Juist omdat het zo oud is. Ik bedoel, dit boek is al 60 jaar door verschillende mensen bewaard. Ja. Er staat ook nog een onleesbare handtekening voor in, waar ik niet veel mee kan. Maar... Want dat zag ik ook inderdaad. Je maakte het net even open. Maar er staan soms natuurlijk wel dingen nog in die interessant kunnen zijn of grappig. Of... Ja, ook bijvoorbeeld stempels van bibliotheken. Dat je in Nijmegen een boek vindt. Wat 50 kilometer verderop in een bibliotheek heeft gestaan. Mensen die hun namen erin zetten, die stempels erin zetten. Soms strepen. Dat mensen inderdaad iets aanstrepen waarvan je dan als lezer jaren later gaat denken van... goh, waarom eigenlijk? Vindt diegene dit heel mooi of juist heel stom? Hoe kwam je op dit idee? Het is eigenlijk een combinatie van dingen. Het ene is dat ik heel erg dol ben op die straatboekenkastjes. En dat ik dus als ik ergens langs loop ook altijd wel even kijk van... goh, staat hier iets leuks in? En iets anders is dat is eigenlijk een verhaal wat ik alleen maar uit de tweede hand ken. Want ik heb het destijds nooit op de radio gehoord. Maar er was een aantal jaren geleden een literair recensent, Ivan Sitniakovsky, die heel lang voor de Telegraaf geschreven heeft. Die toen hij daar gestopt was, een rubriek had op de radio. Waarbij hij naar het Waterloopplein in Amsterdam ging. En dan voor €1 of €1 een boek kocht. En vervolgens dat las en daarover vertelde op de radio. Ja, ja. En ik vond dat zo'n mooie manier om zeg maar reclame te maken voor boeken en lezen. En tegelijkertijd ook te laten zien hoeveel er gewoon voor het grijpen ligt. Ook als je geen geld hebt om voor €21,95 de nummer 3 van de bestseller 60 aan te schaffen. En jij gaat ook de hele Benelux door, geloof ik, hè, om zo op te speuren. In ieder geval heel Nederland. Soms is het zo dat het gewoon toevallig uitkomt dat ik ergens ben. Ik was een weekje op vakantie op Schiermonnikoog. Nou ja, dan zoek ik daar een kastje op. Maar ik stap ook wel eens speciaal in de trein. En ik ben... vorige maand was ik in Ehrenbodegem in België. En dat was omdat ik een biografie schrijf over de Vlaamse schrijver Louis Paul Boon, die daar gewoond heeft. Ja. En toen dacht ik van, nou, dan kan ik ook wel kijken of er hier in Vlaanderen een kastje is waar ik wat uit kan halen. En Schiermonnikoog, want dat is niet heel groot. Ik kom er ook wel. Prachtig eiland. Je moet uitkijken. Hè. Je bent misschien nog net op tijd geweest dat het nu nog rustig is. Maar het is nu uitgeroepen tot door CNN, geloof ik, dat het een van de prachtigste plekken ter wereld. Dus dat zal wel stormlopen daar. Maar daar is dus ook zo'n kastje. En heb je daar nog iets bijzonders gevonden? Ja, nou, wat daar heel opmerkelijk... Ik was er een week, dus ik had zeg maar op de tweede dag dat ik er was... Ik was al wat aan het spieden en er waren twee kastjes op het eiland. En dan had ik er al wat staan kijken, maar toen niks meegenomen... omdat ik dacht, nou ja, dat komt nog wel. Toen kwam ik een paar dagen later terug... en toen zag ik midden in dat kastje ineens een boekje staan... met verzamelde televisierecensies die ik zelf geschreven had. Van Arjen Fortuyn. Van een zekere Arjen Fortuyn. Toen ben ik ook nog aan de praat geraakt met degene die dat kastje beheerde... die volhield dat ze inderdaad de dag ervoor ingezet had... en dat dat puur toeval was. Ik sluit niet uit dat ze me misschien toch daarvoor daar gezien heeft... maar het was een heel leuk effect om mezelf te zien. Ja, grappig. En dat boek was ook te zien op de foto die erbij kwam in de krant... waarbij ik ook onmiddellijk van iemand een mailtje kreeg van... zeg, loop jij daar nou een beetje je eigen boek in die kastjes te zetten? Maar dat was dus echt niet waar. Ja, mooi verhaal. Ja, ze zijn er alle soorten en maten. Sommige prachtig... prachtig bijgehouden, sommige scheef hangend op een plankje in de regen. We hebben zelf ook wat fans van mini-bieps gesproken. In Utrecht Oostverslaggever Daan Langkamp nam daar een kijkje. Op de Bankstraat in Utrecht daar hangt een klassiek huisje... zoals elk kind een huisje zou tekenen. En er zit een slotje op. En als je die openmaakt, dan komen hier de boeken tevoorschijn. Vaak zit er wel een beetje troep in, maar heel af en toe staat er toch een exemplaar in dat je denkt, hé, die had ik best al wel willen lezen. En die is dan van een jaar terug of zo, dat die veel in het nieuws was of in de boekwinkels lag. En dan denk ik, nou, dat vind ik leuk. En dan neem ik hem mee. Ik heb een keer een boek van Herman Koch eruit gehaald. Er zitten soms echt pareltjes in dat ik denk, oeh, dat vind ik wel heel leuk, ja. Je zei al, er zit ook soms wel eens veel rotzooi tussen. Ja, veel van die zelfhulpboeken, dat vind ik niks. Maar leuk dat die er is, kan ik me voorstellen. Ja, zeker ja. En ik heb een hardlooprondje en daar heb ik er nog twee op. Dus daar kijk ik af en toe toch eventjes in, ja. En dan ren ik het laatste stukje met een boek onder mijn arm, ja. Ik bel ook even bij de overbuurman aan met een grote glaspartij. Dus u kijkt er recht op uit. Ziet u veel mensen? Ja, regelmatig. Mensen uit de straat, maar ook mensen die ik niet ken. En ik kijk altijd even wat erin staat. En soms zie je wel eens iemand die heeft al moeite om hem open of dicht te krijgen. Nou, dan stiefel ik er aan toe. Zeg ik van, nee, weet je, dat klemmetje, dat werkt niet zo goed. En nou ja, goed, dan heb je even gesprek erover en dan gaan ze weer verder. Bent u wel eens een pareltje tegengekomen? Ja, één keer. Maar ik ben even kwijt welke het is geweest. Er wordt diep nagedacht. Ja, het was een onderzoeksjournalistiek boek wat ik interessant vond. Ik ben de titel kwijt. En die staat nu in uw eigen kast? Nee, die heb ik weer teruggezet. Ik vind dat iemand anders ook weer kan gaan lezen natuurlijk. Ja. Inmiddels ben ik een stukje verder gefietst in Utrecht. Vlak om de hoek bij het Rietveld Schreuderhuis. Hier staat ook een mooie mini-biep. En ik klop even aan bij het huis van de beheerder. Vooral als we niet thuis zijn, wordt er heel veel ingestopt en heel veel uitgehaald. Mensen voelen op een of andere manier toch nog soms een soort chaîne. Van, dan zet iemand voor het raam, nou dan durf ik niet of zo. Dat is wel heel apart, vind ik. Wat doen jullie nou als beheerder? Vooral als je helemaal volgestampt is door mensen. Om dan een beetje de boeken eruit te halen en een beetje te kijken. Zit er van alles wat in? Dus wat kinderboeken, hè, wat leesboeken en wat kookboeken. Dat er een beetje een goede mix. Assortiment is, zeg maar. Ja. Ik heb zelf ook een boek meegenomen van de redactie. Kapot gelezen natuurlijk. Aafke Dijkstra was onlangs de gast bij ons in het programma. In 10 stappen je midlife crisis de baas. Nou, die ga ik in het mini-biepje steken. En dit is ook een mooie. Deze moet je naar voren halen. En wat zie ik hier allemaal zitten? Reuzen van de dierenwereld. Lee Child, daag me uit. En 166 keer Joep van het Hek. Ah ja, die doet het ook altijd goed in de kastjes. Joep staat er veel in, net als Boekenweek geschenken. En Lee Child kom ik inderdaad ook regelmatig tegen. En die zelfhulpboeken, dat denk ik ook veel. Ja, er is altijd een behoorlijke hoeveelheid. Wat voor mij ook een beetje ruis is. Omdat ik ben echt op zoek naar romans die ik kan lezen. En waar ik dan een aardig stukje over kan schrijven. En dat is bij zelfhulpboeken vaak een beetje te makkelijk. Is er een pareltje wat je bent tegengekomen? Of een topper in al die speurtochten? Het meest bijzondere boek wat ik tegenkwam was eigenlijk het allereerste boek. Dat was een roman van de schrijver Aar van de Werfhorst, van wie ik inderdaad vaag wist dat het een schrijver was, maar waar ik nog nooit een letter van gelezen had. En dat was echt een geweldig boek. Dus waarbij ik ook helemaal dol enthousiast een stukje schreef. En wat daarbij bovendien hielp, het was het eerste stukje in de hele reeks. Dus, en ik had toen nog, omdat ik het boek verloten, daar mijn gewone mailadres bij gezet in de krant. Van nou, als u het wil hebben, stuur maar een mailtje. Ja, toen had ik 200 mailtjes in mijn inbox. Dus toen heb ik heel snel een extra adres aan laten maken op de redactie. Ja, grappig. Want dat is natuurlijk ook... Want uiteindelijk, ja, je schrijft eigenlijk een soort recensie, hè, van dat boek. En daar komen dan ook weer veel reacties op dus. Ja, en dat is ook wel voor een deel echt de bedoeling. Ik heb me heilig voorgenomen om die stukjes die ik schrijf... Je kunt natuurlijk heel makkelijk een aardig stukje schrijven over hoe het boek half uit elkaar valt en in wat voor kastje het staat en in welke buurt en wat voor weer het was toen je het eruit haalde. En dan hoef je bij wijze van spreken het boek niet meer te lezen om er iets aardigs over te zeggen. Maar ik heb me echt voorgenomen, ik lees echt het hele boek. En de inhoud van het boek moet ook echt de hoofdmoot van het stukje zijn. Zodat ik daadwerkelijk ook tegen de lezers van de krant kan zeggen van nou ja, stuur maar een mailtje, want dit boek is echt de moeite waard. Ja, maar ik begreep een boek van Harriet Fraser over de hel van het huwelijk. Dat levert dan ook gigantisch veel reacties op mensen die hun eigen verhaal kwijt willen. Ja, wat daar heel bijzonder aan was, dat was in absolute aantallen waren dat niet eens zo heel veel reacties. Maar dat was een boek met rond 1970 gemaakt interviews met vrouwen over de hel van het huwelijk. Mm. Het huwelijk was toen ook een instelling waarin het heel eenvoudig was. Er was een man en een vrouw en die man was de baas en die vrouw... Als ze al werkte, dan was dat eigenlijk alleen maar uit goedertierendheid van haar echtgenoot. Nou, daar had ik een stukje over geschreven. En toen kreeg ik dus een hele rij reacties van mensen die zeiden van... wat een bijzonder boek en ik wil het heel graag hebben... want dit is precies wat mijn moeder allemaal meegemaakt heeft... en dit wil ik mijn dochter laten lezen... Ja, ja. Om te tonen dat emancipatie niet vanzelfsprekend is. En deze van Sees Noodboom wordt voor de volgende rubriek? Deze staat vrijdagochtend in de krant. Okay. Ga er lang mee door, want mooi initiatief. Dank voor het gesprek. Arjen Fortuyn, schrijver van de rubriek Boek uit de kast in NRC elke vrijdag. Om de week. Gibbs, bandje uit Nederland. En het liedje heet Ain't It Funny. Dan nieuws via de NOS. Dat komt uit Brussel. U hoorde het net al. Malik Asmani van de VVD wordt dus niet de nieuwe fractievoorzitter van de Europese Liberalen. Dat is de fractie waarin de liberale partijen uit alle EU-landen samenwerken. Contact met NOS-correspondent Kiesja Hekster. Kiesja, is dat een verrassing dat Asmani het niet wordt? Nou, een beetje wel, want hij was de gedoodverfde kandidaat omdat hij interim fractievoorzitter was. En dan heb je in principe de beste papieren natuurlijk om fractievoorzitter te worden. Maar de laatste dagen werd eigenlijk steeds duidelijker dat zijn kansen geslonken waren, omdat er binnen de partij, waar bijvoorbeeld ook D66 in zit, in die liberale fractie, dat daar bezwaren waren tegen het samenwerken van de VVD in Nederland met de PVV, waar gesprekken worden gevoerd over de formatie. En dat wordt Asmani aangerekend. En waarom? Omdat binnen die liberale partijen bijvoorbeeld ook Frankrijk en Duitsland zitten, landen waarin radicaal rechtse partijen, waar ze absoluut niet willen samenwerken met die partijen. En er komen verkiezingen aan voor het Europees Parlement. Dus dat is lastig uitleggen voor de liberalen, dat ze dus in het Europees Parlement en op landelijk niveau absoluut niet willen samenwerken met die radicaal rechtse partijen. Terwijl de VVD dat in Nederland wel doet. Dus dat is uiteindelijk de reden waarom hij niet genoeg steun kreeg. Ja, ik begreep dat er ook nog wel een tegenkandidaat was, een Française. Maar ja, je zou denken, had ik daar dan toch niet gewoon tegenop moeten nemen? Klopt, ja. Een Française die dus morgen ook gekozen zal worden. Want dat staat vast, omdat er geen tegenkandidaat is. Had Malik Asmani dat kunnen doen? Ja. Maar hij wilde dat niet doen, omdat er dan verdeeldheid naar buiten zou komen binnen die liberale fractie. Hè. Dan zou het misschien wel zo geëindigd kunnen zijn dat we allebei zo ongeveer de helft van de stemmen hadden gekregen. En dat is precies niet wat ze uit willen stralen in de aanloop naar de verkiezingen. Dus daar zijn keuze om zich terug te trekken. Ik heb mensen achter de schermen gesproken die zeggen dat als die PVV-onderhandelingen er niet waren geweest, dat hij dan ruim voldoende stemmen zou hebben gehaald om deze Française Valérie Hayer te verslaan. Maar dat die Française, dus het feit dat de VVD in Nederland onderhandelt met de PVV, ook gebruikt heeft in haar campagne om nu wel fractievoorzitter te worden. Ja. Dankjewel voor de uitleg. NOS-correspondent Kiesja Hekster was dat. klassiekertje dit van de Average White Band uit Schotland toen de tijd. Hans van der Steeg zit klaar voor Geld of Je Leven. Zometeen hier op NPO Radio 1. Hans, goedemiddag. Ah, Jurgen, goedemiddag. Goedemiddag. Opmerkelijk nieuws over Christine Lagarde. Dat is de president van de Europese Centrale Bank. Morgen komt die centrale bank weer met een beslissing over de rente. Blijft die gelijk? Gaat die nou omhoog? Zal die niet gaan? Naar beneden misschien in het loop van de komende maanden. Maar nu gaan we het hebben over haar persoon. Ze is machtig en wordt internationaal gewaardeerd. Maar haar eigen medewerkers blijken minder onder de indruk. Sterker nog, in een enquête maken ze gehakt van haar, zou je kunnen zeggen. Ruim de helft van de medewerkers van die Europese Centrale Bank vindt haar zelfs ongeschikt voor haar functie. Wat is daar aan de hand en hebben die medewerkers een punt? Dat gaan we meer over horen het komend half uur. En morgen in Terug naar Toen, in die rubriek dus, gaan we praten over de legendarische stuntman Hammy de Beukelaar met zijn zoon Willem. Die komt hier naar de villa. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Villa VTB. Samen Max. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Luister nu naar de Schooldirecteuren podcast via jouw favoriete podcast-app.